همایون، تصنیف شماره 17. صورتگر نقاش چین رو صورت یارم ببین، یا صورتی یا صورتی برکش چنین، یا ترک کن صورتگری. آفاق را گردیدم، مهر بوتان سنجیدم، بسیار خوب بندیدم، اما تو چیز دیگری. جان من اما تو چیز دیگری.